و این عدم الطلاق اگر قصد طلاق داشته باشد، جدا کردن داشته باشد از خودش از همسرش، و این الله سمیعون، الله نیک شنوا علیم دانا است. اگر قصد طلاق داشته باشد چهار ماه که پورش خود و خود طلاق، و نزد امام ابو حنیفه رحمه الله و من نزد امام شافعی دیگه چاره ای ندارد، تصریح باید بکند یا آن و یا نه. خب یک کسی بود یا به اساس ایلا یا غیر از اون خانم خود طلاق داد، حکم شریعت در رابطه به طلاق چیز، ولی متعلقات یا تربصن بی انفسهن ثلاثه قروء، زنان طلاق کرده شده المدخول بهن که امرای شوهرانشان زندگی کردن، ببین زنها چند حالت داره. زنی است که باکره است، اصلا با شوهر خود را ندیده، یک حالتش. زن است که با شوهرش زندگی کرده ولی مهوار مریضی را میبیند. زن است که شوهر خود را دیده، امرای زندگی کرده ولی آیسه است، به این عنوان که دیگه مریضی مهوار ندارد. هر کدام جدا جدا احکام دارد. در اینجا ولی متلقات، زنانی که با همسرانشان زندگی کرده، همبستری کردن و مهوار مریضی را هم میبینن، یا تربص نبی انفسهن ثلاثه قروء، انتظار میکشن به نفسای خویش ثلاثه قروء، سه قرعه انتظار میکشن، نمیتونن با کسی دیگری عروسی بکنن، با کسی دیگری نکاح بکنن. طلاق گرفت با تن انتظار میکشن. چرا انتظار میکشد؟ به خاطر که ما قبلا گفته بودیم این دین ما از خود اهداف داره. یکی از اهدافش چیست؟ حفظ نسل است. هیچ کس حق نداره که یک انسان را بی پدر و بی مادر بکند. او مکلفیت داره که نسبت خود را به کی بکنه. او حق ما، حق ثابت یک انسان است. باید بفهمه که پدرش کیست، باید بفهمه که مادرش کیست. از این خاطر آنچه که ایره از بین میبرد اختلاط بی معنا و نظام فاحش که امروز در دنیا را مروج است. به خاطر اینکه اتفاق پدرش را گم نکند، نزاع سرش واقع نشود، سه ما چی میکنه؟ ای زن انتظار میکشد. سه قره، سه حیض. هر با سه حیض را دید، از نظر عملی ثابت میشه که ای زن طفل ندارد در شکم خود، در بطنش طفل ندارد. وقتی که ندارد، بنان با تمام پاکی میتونه با شوهر دیگری آرسی بکند. ثلاثه قروء، ای قروء میشه که جمع اقراش و جمع قلت یا جمع کسرت شود، بردویش میشود. و به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله عیدت را تیر میتونه به حیض، سه حیض را باید ببینه. به نزد جمهور علما سه طهر را باید ببیند. ولا يحل لهن، امادت عیدت به خاطر چی؟ ولا يحل لهن، حلال نیست برای زنان مطلقه ایتتن که بپوشند ما خلق الله، آنچه که الله آفریده فی ارحامهن، در رحمهایشان. به این اجازه نیست، به این مناسب نیست که طفل دارد و بگه که نه ما حیض دیدم و ما طفل ندارم. این برش ناروا هست. ولا يحل لهن، حلال نیست برای زنان مطلقه ان یکتمن ما خلق الله، این که بپوشند آنچه که الله آفریده فی ارحامهن، در رحمهایشان. ولی قوتی که این حق بازدویی بکند او ایمان است. ایمان اگر در بازن بود این حق پت نمی کند. این کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر اینا ایمان داشته باشند به الله و بالیوم الاخر و به روز آخرت، اگر به الله ایمان داشته باشند، این طفل خودش پیدا نشده، این الله آفریده. و از طرف دیگری روز محکمه ای است که به الله پیشکش میشی. ای تو کار نکنی که طفل داشته باشی باز بگه برو سخت جنین میکنم، چی بر خود جنجال جور میکنم. ای تو کار نشود، ای تو کار نشود که برو طفل داشتم باز آروسی میکنم با شوهر نوم نسبت میتونم که از دیگه شوهرم است. ای کار نشود. از این خاطر چون محکمه الله حق است، خامخواه کسی که ایمان داشته باشه چون این کار غلط را نمیکند. طلاق صورت گرفت، زن آزاد شد، حالی چی میکند؟ و بعولتهن احق بردهن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، شوهرانشان در مدت عیدت سزاوارتر هستند به بازگشت به سوی ایشان، ان ارادوا اصلاحا، اگر اردویشان زندگی آبرومندانه را خواسته باشند. و اردویشان خوب است. ما سه نوع طلاق داریم، یکی طلاق رجایی است، یکی طلاق بائن است، یکی طلاق ثلاثه است. در طلاق رجایی با مجرد که یک یک شوهر به خانمش میگه که تو طلاق هستی، این طلاق واقع میشود ولی حق بازگشت داره شوهرش بدون تجدید نکاح است. با مجرده چی قول و چی هم بعد به عمل به هم با خانمش نزدیک میشود، خود به خود این خانمش از ضرورت به دیگر شاهد و ضرورت به تجدید نکاح نیست. ولی یک نکته در طلاق رجعی است که اگر طلاق رجعی واقع شد بعد از او شوهر مراجعه به خانمش کرد، به مراجعتش که خانمش است، ولی این طلاق معلق در عوام میماند، به این مان که بار دوم شوهر طلاق رجعی داده نمیتوند، بار دوم که بزن میگو که تو طلاق هستی، خود با خود او طلاق دیگه هم پس میاد، با این یک جا میشه طلاق با این واقع میشه. در طلاق رجعی صلاحیت با کیست؟ با شوهر. اگر زن بگه نمی کنم امرو طلاق، خانه بگه نمی کنم، تو هم شوهر من نیستی، با مجردی که نزدیک شد حقوق زن از بین می رود و پس این خانمش است و این شوهرش است. طلاق با این صلاحیت از شوهر ببره بر زن داده می شود. اگر طلاق با این شد زن حق دارد که بار دوم امرو شوهرش عروسی نکند، این حقش است. در طلاق ثلاثه حق از شوهر و از خانم از اردویش کشیده می شود. اگر شوهرم بخواهی که بازن زندگی بکند و اگر خانمشم بخواهی که پس مراجعه بکند، در اینجا مراجعه نیست، دیگر زندگیشان در بینشان قطع شد، مگر اینکه به نکاح مجدد. نکاح مجدد انشاءالله خود قرآن کریم توضیح می دهد. و بعولتهن شوهرانشان احق و سزاواتر هستن برد دهن به بازگشت به ایشان فی ذالک در این مدت عیدت. در مدت سه ماه بهترین کسی که مراجعه میکنه امان شوهرش است. این اراد و اصلاح ها با در نظر داشته ای اصل که اردویشان زندگی مسالمت آمیز را به پیش میبرد، باز جار و جنجال و باز غلمغال و نشوزت را اردویشان تط میکند. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته است. ولهن مثل الذی دقیق شوید، ولهن مثل الذی برای زنان مثل الذی همانند وظایفی که بر دوششان است، مثل الذی علیهن همانند وظایفی که بر دوششان است بالمعروف حقوق به طور شایسته است. تفاوتی بین شریعت ما چی میکنه؟ هر جایی که تکلیف میدهد حق هم میدهد. یعنی ممکن نیست در دین حقوق باشد خو مکلفیت نباشد، مکلفیت باشد حقوق نباشد. بنان برای زن چی هست؟ جایی که حق میگیرد تکلیف هم دارد و در جایی که تکلیف دارد حق دارد. پس میبینیم که نمونیش از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم پرسان شد، من احق الناس به حسن صحابتی یا رسول الله، بهترین کسی که ما امرای زیاد بشینیم کی است؟ پیغمبر خدا فرمود که امک، مادرت است. بعد پرسان که ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال ابک. ثم الابن؟ قال ابن. اول کسی که تو با او زیاد باید بشینی و نیکیش زیاد امرایش بکنی و در فکرش باشی مادرت است. باز کی میگه مادرت؟ باز کی؟ باز مادرت. در مرحله چهارم پدر میشود. آلی چرا این سه حق مادر میگیرد پیش از پدر؟ به خاطر که سه تکلیف مادر کشیده، در مقابل هر تکلیفش حق برش داده میشود. یک تکلیفی چی بود؟ وقتی که طفل را در شکم خود نو ماگردانید، این کار پدر نکرده، بنان یک حق برش اضافه شد. بعد از چی میشد؟ وقتی که با دنیا آورد با او درد و تکلیفی که دانشمندانه که اگر یک مادری که در وقتی که وضع حمل میکنه یک درده که بر بالایش میاد بیش از 35 کیلوگرم وزنش که بر او زده میشود، پس اگر بینه قصه این کسی را بزنی چقدر درد میگیرد؟ اگر با 35 کیلوگرم وزن کسی را بزنی چقدر درد خواب داشته باشد؟ به اساس او زحمتی که میکشه در وقت زایمان یک حق الله بیشتر بهش داد، میگه مادرت سزاوارتر با چی هستن؟ با نیکیست. باز میگه سوال حقی چیست؟ این مدت طفولیتت که شاشه تو را پاک کرده، ترا خشکت کرده، شام برات خیسته، شیر برات داده، در آغوش کشانیده، این پدر این کارو نکرده. بنان مادر حق‌تر است، اوجا تکلیف دیده، اینجا حقش برش بیشتر بوده. هر کاری که در شریعت ما ببین حقوق در مقابل مکلفیت هاست. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، بالمعروف برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته هم است. ولی اکس بگه که چی رقم حق است که حق طلاق را برای کی ندادن؟ بر زن ندادن. حق طلاق که بر زن داده نشدن در ایجا هم به منفعت زن چیزای وجود دارد. از یک طرفش زن بر شوهرش حق دارد که کل مصارفات عروسی را بپردازد. نان به مردم کی میده؟ شوهر. لباس بر زن کی میاره؟ شوهر. خانه را برش تیار میکنه کی؟ شوهر. مکلفیت های امنی را کی میدهد؟ شوهر. مصارف 1 میلیون 2 میلیون رو برای که مصرف میکنه این پیسه را کل شوهر میدهد. پس در مقابل ایک مصارفاتش مکلفیت هایش یک حق هم داشته باشد، زیرا مصارف کرده، تکالیف کرده و در آینده اولادی که برمیاد او کل مصارفاتش تکالیف برشکیت بر زمین شوهرش است. این خانه را این شوهر که جور کرده به خاطر اینکه آباد باشد، این دیگه مف نباید خراب شود. اگر زن این را به اختیار بگیرد هر روز طلاقا صورت خواهد گرفت، اروپا خواهد جور شد. این قتلا خواهد باشه که ببینید دیگه که تمام روز خواهد طلاق دادن شروع بکنن، زیرا که با زعفان ها که یک چیز نو ببینن باز به خاطر که لذتش بچشه شاید با تجربه میکنن سهیش با تجربه بیخش کشیده میشه. از این خاطر ببینیم که شریعت میگه که چون مصارف شوهر کرده، تکالیف شوهر کشیده و شوهری را به خاطر مذاق نکرده میخواست با زندگی بکنه، از این خاطر حق حفظم با شوهرش است. و این معنی دیره نمیدهد که حق با شوهر شد بنان شوهر ظلم بکنه، تجاوز بکنه، حریم خدا را زیر پای بکند و بعد از باید چون حق طلاق امرایم است طلاقش نمیتون. نه، هر دو که حقوق یک زن را شوهر ندهد حق زن است که با قاضی مراجعه بکنه و قاضی برش طلاق بدهد و یا مشکلش حل بکند. بعضی کار است که قاضی حل کردش میتونه، بعضی کار است که حل کردش نمیتونه. اگر در رابطه با نانش مشکل باشد، در رابطه با لباسش مشکل باشد، در رابطه با جایش مشکل باشد، قاضی میتونه ایره سر شوهرش بپذیرد و میتونه ایره برش زمینه مساعد بکنه. و بعضی وقت که قاضی نمیتونه که مریضی است، در صورتی که مریضی باشد جای باشد برش طلاق میده. پس اصل موضوع چی شد؟ حفظ نظام است. نظام خانواده مهم است. خانواده من حیث قانونی که دین در اونجا تجسم پیدا میکند، دین در اونجا نمونه و الگو میشود. از این خاطر مورد تجاوز نباید قرار بگیرد. هم شوهر مکلفیت داره که حقوق زن را بشناسد، چقدر زحمت زن میکشد، چقدر بیچاره تلاش میکند، خانه را بر پاک میکند، نظام بر جور میکند، از تو استقبال میکند. نباید بیتفاوت در مقابل حقشان باشی. ولی رجال علیهن درجه و مردان را بر ایشان یک درجه است. یک درجه چی است؟ اینه که شوهر سه لقمه بخوره زن دو لقمه، دهی درجه نیست. دهی درجه نیست که یک چیز خوبش اشوار باشه از زن بگه تو طرف برو، این معنا نمیدهد. ولی رجال علیهن درجه، درجه به معنای قیمومیت است، رهبری است. رهبری خانواده را از شوهر میگیرد. ولی کسی بگه که نه زنم باشد، و برادران دو رای جمهور داری؟ نه یک رای جمهور باشد. یک وقت در کابل دو دونه شد قریب خراب شدن، تکه تکه شدی افغانستان، دو دونه نمیچلد، یک دونه میچلد. این عقل هم میگه که رئیس یک دونه میباشد، دو دونه نمیباشد. وقتی که یکیش رئیس میشه دیگهش معاون میشود، خود با خود زن معاون است. شوهر که بیرون میرود قیمیت خانه را کی به عهده دارد؟ زن به عهده دارد. وارثی خانه رو کی به عهده دارد؟ زن به عهده دارد. دفاع از خانه و رابطه به امن خانواده کی مکلفیت دارد؟ زن دارد. بنان این چوکی که ریاست خانواده است، این برای مرد میزیبد. چرا میزیبد؟ از نظر ظاهریش هم میزیبد. اگر غالمغال شد در بیرون، در دروازه کی بیرون مبرد؟ شوهر مبرد. او میفهمه که دفاع بکنه. زن بیرون میشه، زن طرف استاد میشه، نمیتونه میکارا بکنه. زن زود میترسد. خداوند متعال تو مخلوق با لطیف را آفریده. بنابراین از این تعبیر که در دفاع هم شوهر رول مهم دارد و در دفاع که بیرون میبرد چیزی را عمل هم میکنه. از این خاطر شوهر از نظر عقلی، از نظر جسمی، از نظر عاطفی کل بحث را که بگیری برای امن کی را باید انتخاب بکنی؟ امیر کی باید باشد؟ کسی که قوی باشد. امیر ضعیف نمیتونه رهبری بکند و شوهر از این طریق صلاحیت بیشتر دارد. و از طرف دیگر مصارفات کلش کی میکنه؟ شوهر میکنه. شوهر میفهمه که چقدر سختی به دست میآید این زندگی، بدن حفاظتش هم او خوبتر کرده میتونه. و هر دو هدف چی دارد؟ حفظ کانون خانوادگی. در اینجا ریاست، ریاست دفتر واری نیست که به یک دیگر توطئه جور بکند. معاون که رئیس همیشه برخلاف بوده باشد. در اینجا ریاست به اساس محبت پیش می رود. هر کاری که میشه به اساس مشوره به پیش می رود. نظام را از پیش مداخله دارد و به اساس یک تنظیم بهتر زندگی خدا به پیش می برد. و ولی رجال علیهن درجه، مردان را یک درجه که عبارت از قیمومیت است. این قیمومیت زمینه را به چی مساعد کرد؟ خانواده اسلامی با خانواده غیر اسلامی بسیار با تفاوت است. پول مردا کتی کیست؟ کتی زنا. اما تو اسیا نیست. امن و محبت که در خانواده مسلمان در اروپا نمیبینی. در اروپا شوهرم در باغ مندازه، زنم در باغ مندازه. شوهر از زن میترسه، زن از شوهر میترسه. که نشوه کدام چیزی از خانه گم شود. هر آن لحظه میکنن که آلی خانواده پاشان میشود. یا شوهر طلاق میده یا زن طلاق میدهد. خانواده مؤمن با مجرد که عروسی هم رایش میکنی، شوهرم میفهمه که زندگی که با زن نتیر میکنن انشاءالله تا مردن همه تو باقی است. و زن هم با می باور است که دیگه وقتی که ما عروسی با شوهرم کنم تا آخر عمر من رای زیستم. چنان محبت در میان شوهر و زن الله پیدا میکند که یکی از دلایل قدرتش را قرار داده. و من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ببین یکی از دلایل قدرت خدا همیست که زن که از خانه شوهرش پدرش به خانه شوهرش میه، پس که به خانه پدر میرد باز میگه به خانه میرم. یه 18 ساله که در خانه پدر تر میگی خانه دیگه نمیشه. بعد خانه شوهرش خانه خود فکر میکند. دیده شده عملا که چی بسا زنهایی که در دفاع از شوهرانشان برادر خود را قصاص کرده، برادر خود را کشته در دفاع از شوهرش با اساس اون محبتی که با شوهرش داشت. بنام نظام دین با اساس محبت به پیش می رود. ولی رجال علیهن درجه، و مردان دا یک درجه است که مراد از درجه قیمومیت است. والله عزیز، الله غالب است، حکیم با حکمت است. الله جل جلاله در آیه گذشته حکم مطلقه مدخول بهن را برای ما شما بیان کرد. به این عبارت که یکی از اهداف شریعت اسلامی حفظ نسل بود و اساس از این که نسل محفوظ بماند، عدت را برای زن مدخول بها او را تثبیت کرد. هر زن مسلمه انگامی که طلاق میگیرد یا طلاق داده شود، سه قرعه را یا به تعبیر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سه حیض باید بگذراند، و به تعبیر جمهور علما سه طهر را باید بگذراند. بعد از این که استبراء رحم صورت گرفت میتونه با کسی دیگر نکاح بکند. و این را هم تثبیت کرد که برای بازگشت ثانی به این خانواده سازی که امانه به زن بازگشت بکنه، شوهر اولیش استحقاق بیشتر دارد. نباید کار را بکنیم که نظام خانواده را از بین ببریم. آلی در رابطه با خود طلاق و مراحل طلاق قرآن کریم حکم میکند. الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو بار است. طلاقی که مرد به سوی زن و زن به سوی مرد رجوع کرده میتوند، دو طلاق است. و امساکم به معروف، پس از آن یا نگه داشتن است به طور شایسته، او تصریحون به احسان یا رها کردن است به طور نیکو و شایسته. قبل از اسلام یک شخص می توانست هر قدر طلاقی که خواست او را به خانمش می داد. اتو یک تهدید نبود. در حقیقت صلاحیت با شوهرش بود و زن بیچاره و مظلوم را جور می داد. طلاق می داد، آزاد می کرد. طلاق می کرد، باز نکاح می کرد. طلاق می کرد، باز نکاح می کرد. و همه تو دوام داشت. اسلام آمد و این موضوع را محدود کرد و فرمود که الطلاق مرتان، طلاقی که در آنجا بازگشت و رجعت و سوی همسرش صورت میگیرد، دو طلاق است. در این دو طلاق شوهر فیصله قطعی خود را بکند. و امساکم به معروف، یا خانم خود را به طور شایسته که تثبیت بکنه همه حقوق را برایش به این شکل زندگی بکند. او تصریح به احسان یا به وجه شایسته او را رها بکند. خب امساک به معروف خویسته که تمام حقوقی که شریعت اسلامی برای یک زن مسلمان در رابطه به وظائفش داده بود و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف او را باید پورا بکند. کل مکلفیت هایی که زن دارد در مقابلش حقوق دارد و اون حقوقش باید شوهرش بده. میگه به معروف گفت به وجه پسندیده به طور شایسته، نشود که میگه میتون خود در عمل ندهد، در عمل ندهد. در افغانستان مشکل بزرگی ما همیست، شوهرها تعداد زیادی هستند که حقوق همسرانشان را نمیدهد و در ملا و مجلس عام چی میگه؟ ما آماده هستیم که کل حقوقش را بپردازم، ولی در عمل باز نمیپردازد. قرآن میگه که به طور شایسته او را ادا بکو. اگر ادا کرده نمیتونی او تصریح هم به احسان جار و جنجال را ایجاد نکنین، فضای خانواده را در هم نزنید، خانواده جای امن است. هر قدر در بین شوهر و در بین زن جنجال بیشتر باشد، اثر بد تربیتی را بر اطفال میگذارد. اولاد بی تربیه بار میاد، اولاد از خانه فراری پیدا میشود و کل مشکلاتی که در یک خانواده ایجاد میشود در حقیقت سبب اولیش جار و جنجال ها و جنگ و کشمکش در میان شوهر و زن است. قرآن میگه او تصریح به احسان، وقتی که کشمکش را ختم کرده نمیتونی، پس خانمت را به طور شایسته چی بکو؟ او را رها بکو. چی رقم را طور شایسته چطور رهایش میکنی؟ سر خانمت نامهای غلط را نگذار، تهمت سرش نکو. تو نتونستی با او زن زندگی بکنی، به هر عنوانی که بود نتونستی. وقتی که نمیتونی زندگی بکنی، خدا نخواست نگو که ای از نظر اخلاقی، از نظر عقیدوی، از نظر روان اینطور اینطور اینطور است و در هر جا غیبتش بکنی. او تصریح به احسان به طور شایسته به نام خوب طلاقش بده و بگو من نتونستم با او زندگی بکنم، با کس دیگری که تو زندگی کرده میتونی، الله برای تو حوصله نیک بده. اما تو برش بگو ابدا. ای دو مرحله سپری شد. مرحله ای شد که نه، نمیتونم با او زندگی بکنم. ولا یحل لکم، حالا نیست برای شما ای شوهران، ان تأخذوا، این که بگیرید، مما آتیتموهن، از آنچه که داده اید زنان را، شیئا چیزی، هر چیزی که بر زن دادی برای شما حالا نیست که را پیش پس بگیرید. بر زن چی را دادی؟ بر زن مهر شرعیش دادی. وقتی که مهر برش دادی، تو از اون مهر پس چی کرده نمیتونی؟ او را از پیش گرفته نمیتونی. لباس برش خریدی، او را از پیش گرفته نمیتونی. بود و چادر برش خریدی، او را از پیش گرفته نمیتونی. وسایل آرایش برش خریدی، او را از پیش گرفته نمیتونی. ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما، ان تأخذوا، این که بگیرید، مما آتیتموهن شیئا، از آن چی که داده زنان را چیزی. چرا؟ تصریح به احسان امیر میگه که او را با عمو چیزایی که برش داده بودی الیش بدی. الا ان یخاف الا یقیم حدود الله، مگر آنکه که بترسند مرد و زن که برپا نتوانند احکام الله را. بعد از با چی میکنند؟ تصریح به احسان را پیش میرد. تا وقتی که میتانند که زندگی با همی دارند، نباید به طرف طلاق حرکت بکند. پیغمبر ما علیه السلام از همین خاطر میفرماید که بدترین حلال پیش پروردگارتان همان طلاق است. یعنی الله جل جلاله حلال را به اساس ضرورت به شما، طلاق را به اساس ضرورت به شما جواز داده، ورنه شریعت خدایی را بد میپندارد. شریعت خدایی را بد میپندارد. و حتی در یک حدیث هم میگه که شیطان علیه اللعنه انگامی که امون ذریه خود را برای اختلاف و بدکاری و اعمال رذیلانه ای را تقسیم میکند، در اخیر روز برادر امون کلش پیشه کلان شیطان جمع میشه و گزارش میدهد. در این گزارش والا او شیطانی که در بین زن و مرد جدایی انداخته و جنگ را ایجاد کرده، او را نسبت به دیگر را تشویق میکنه. آفرین، تو از کل طرف خوب کار تو کردی، تو بهترین کار را انجام دادی. و شریعت در اینجا میگه که نباید چنین کار صورت بگیرد. الا ان یخاف، مگر آنگاه که بترسند مرد زن که برپا نتوانند حقوق الله را. در اینجا میتونن که به طلاق مراجعه بکنن. یا نقطه دوم، الا ان یخاف الا یقیم حدود الله، مگری که زن و مرد بترسن که حقوق خدا را ادا کرده نمیتونه، نمیتونه حقوق یک دیگر را تسلیم بکند. بنان اردویشان راضی میشن که طلاق را بپذیره. زن بگه که من نمیتونم با تو زندگی بکنم و بنان که نمیتونم تو مرا آزاد بکن، و شوهرش بگوید که من خود را آزاد میکنم، تو را خود طلاق میتونم، ولی مصارف انگفتی که بر بالای تو صورت گرفته، ما خانه را جور کردیم، از این بعد من همه مصارف را به یک زن دیگه هم بکنم، این توانمندی خود من ندارم. و زن بگه که امو پولی که به ما دادی به طور مهر، او را پس بر تو بازگشت میشود، او را پس برای تو میتونم. این را خلع میگه. بنام خلع در شریعت اسلام جواز دارد. اگر زن بخواهد به نسبت مشکلات و سلیقه شخصی خودش نتونه با شوهر زندگی بکند و به شوهر پیشکش میکنه که مرا طلاق بده، و شوهر میگه که به تو مصرف شده و او بگه که مصرف تا من میتونم، پس این پول تا دیگه این جواز دارد. و این خفتم، پس اگر بترسید الله یقیم حدود الله، از آن که رعایت نکنن حدود الهی را، فلا جناح علیهما، پس نیز گناه برشان، فی مفتدت به، در آنچه که عوض خود داد زن، در آنچه که زن عوض خود داد در او سرش گناه نیست، چیزی را بدهد و طلاق بگیرد. امام ابو حنیفه رحمه الله او می فرماید که امام مالک و امام شافعی که خلع طلاق است، همه که خلع صورت داره خودش طلاق است. تلک حدود الله، این مرزهای الهی است. ببینید که قرآن میگه که تلک حدود الله، آنچه که برای شما بیان شد که یک شوهر دو طلاق حق دارد که در اوجا برای خانمش رجعت میکند، و یا زن به اساس سلیقه شخصی خودش نمیتونه با شوهر زندگی بکنه، میتونه پول بدهد و در بدل پول خود را از قید شوهرش خلاص بکند. تلک حدود الله، این حدود الله سیر عادی نگیرید، مرزهای الهی سیر به مذاق نگیرید. فلا تعتدوها، پس از آن تجاوز نکنید، از اوامر الله تجاوز نکنید. نشود که طلاق سوم را بدون ضرورت بدی، نشود که تو زن را نگاه میکنی در حالی که حدودش حقوقش نمیتی، نشود که به یک چیز بسیار کوچک همسرت طلاق بدهی. و من یتعد حدود الله، و هر که بیرون رود از مرزهای الهی، فاولئک هم الظالمون، پس آن جماعه ایشانن ستمگاران، ستمگاران اینی مردم هستند.